transmisję wywiady z naszymi reprezentantami. Jesteśmy na miejscu, w Tokio, aby śledzić najważniejsze wydarzenia. Bądź z nami na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Słuchaj relacji na antenach Polskiego Radia. Partnerem audycji jest największy mecenas sportu i kultury. Totalizator sportowy. Właściciel marki Lotto. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 4 sierpnia, jest 17. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Dymisja w rządzie. Premier odwołał Annę Kornecką z funkcji wiceministra rozwoju, pracy i technologii. Nowe obostrzenia epidemiczne możliwe, gdy dziennie koronawirusem będzie się zakażać 1000 osób. Teraz nowych przypadków wykrywa się około 160. Kolejne 4 medale wywalczyli Polacy na Igrzyskach w Tokio. Więcej o tym w serwisie sportowym Trójki. Premier Mateusz Morawiecki odwołał Annę Kornecką ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. Rzecznik rządu napisał na Twitterze, że powodem jest zdecydowanie niezadowalające tempo prac nad kluczowymi projektami Polskiego Ładu w zakresie ułatwienia budowy małych domów oraz zakupu mieszkań bez wkładu własnego. Najszybciej obostrzeń sanitarnych trzeba się spodziewać w regionach o najmniejszym stopniu wyszczepienia przeciw koronawirusowi, tak mówi minister zdrowia. W tej chwili dzienna liczba nowych zakażeń to około 160 w skali kraju. Jak mówi Adam Niedzielski, nie wymaga wprowadzenia obostrzeń, jednak niepokojąca jest tendencja wzrostowa zakażeń. Szczepienie jest skuteczną metodą chronienia przede wszystkim przed ciężkim przebiegiem. Te regiony, które są najsłabiej wyszczepione, ja właśnie w ostatnim czasie je miałem okazję odwiedzać. To dotyczy Podkarpacia, dotyczy województwa lubelskiego, dotyczy również tutaj województwa podlaskiego i trzeba wymienić jeszcze w tej grupie województwo warmińsko-mazurskie, szczególnie jego wschodnie krańce. Rząd nie wyklucza wprowadzenia nowych obostrzeń, gdy dzienna liczba zakażeń przekroczy 1000. Komisja Europejska poinformowała właśnie, że zatwierdziła kontrakt z amerykańską firmą Novavax na 200 milionów dawek szczepionki przeciw koronawirusowi. W ramach umowy państwa członkowskie Unii będą mogły kupić do 100 milionów dawek preparatu tego koncernu z opcją 100 milionów dodatkowych w czwartym kwartale tego roku i dwóch kolejnych lat. Szczepionka firmy Novavax jest oparta na białku i działa na podobnej zasadzie jak znane szczepionki przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B albo tężcowi. Wymaga podania dwóch dawek. Białoruska lekkoatletka Krystyna Cimanouska przyleciała z Tokio do Wiednia. Samolot z biegaczką na pokładzie wylądował na lotnisku w Austrii kilka minut po 15. Stamtąd Białorusinka ma przylecieć do Warszawy. O której dokładnie, tego rzecznik rządu Piotr Müller nie zdradza. My tych doniesień siłą rzeczy nie chcemy komentować, szanowni państwo, bo nie chcemy ułatwiać działania służbom innych państw, które mogłyby chcieć w jakiś sposób negatywnie zadziałać w tym zakresie. Mogę tylko powiedzieć, że na tym etapie faktycznie pani Cimanouska jest pod opieką polskich służb dyplomatycznych. Po tym jak Krystyna Cimanouska skrytykowała władze Białoruskiego Związku Sportowego, została wycofana z udziału w Igrzyskach Olimpijskich. Kazano jej się spakować i wywieziono na lotnisko. Tam biegaczka zgłosiła się do japońskiej policji i poprosiła o pomoc MKOL. Polska przyznała sportsmentce wizę humanitarną. W międzyczasie jej mąż uciekł z Białorusi na Ukrainę. On też otrzymał polską wizę. Stacja Warszawa Targówek prawie gotowa. Trwają prace wykończeniowe na nowym przystanku kolejowym na komunikacyjnej mapie stolicy. Pierwsi pasażerowie odjadą stąd w grudniu. Sąsiedztwo metra powoduje, że przystanek może być miejscem do wygodnej przesiadki, zauważa prezes PKP Polskich Linii Kolejowych Ireneusz Marchal. Przystanek metra, gdzie osoby dojeżdżające pociągiem spoza Warszawy będą mogły się przesiąść i wykorzystać tą możliwość, żeby nie wjeżdżać do centrum Warszawy, ale żeby od razu wsiąść w metro i w ciągu kilkunastu minut dojechać do najodleglejszych części Warszawy. Początkowo na stacji będą zatrzymywać się jedynie pociągi kolei mazowieckich. Sytuacja się zmieni, kiedy zostaną wybudowane dodatkowe tory. Na warszawskim Mokotowie uczczono pamięć Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Poeta, żołnierz Armii Krajowej, podharcmistrz Szarych Szeregów zginął dokładnie 77 lat temu, w czwartym dniu Powstania Warszawskiego. Przy pamiątkowej tablicy przed budynkiem przy ulicy Hołówki 3, gdzie mieszkał Baczyński, przedstawiciele władz dzielnicy Mokotów złożyli kwiaty. Byli też harcerze. Drużynowy Szymon Widarski mówi, że dla nich to ważna uroczystość. Pełnienie posterunku przy składaniu wieńców, gdzie mieszkał mój patron, jest oddanie takiego hołdu jego twórczości, jego działaniu, jego życiu i przykładowi, jaki zostawił dla nas. Jest to dla mnie pewna służba pamięci. Krzysztof Kamil Baczyński zginął w wieku 23 lat. Więcej o poecie w specjalnym serwisie Baczyński Polskie Radio 24.pl. Wierszy w interpretacjach wybitnych aktorów, a także piosenek do jego tekstów można posłuchać w specjalnie utworzonej stacji internetowej Radio Baczyński. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Norbert Michalak. Polski dzień na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. W popołudniowej sesji lekkoatletycznej mogliśmy się cieszyć z trzech polskich medali. Wcześniej srebrnymi medalistkami zostały Agnieszka Skrzypulec i Jolanta Ogar-Hill w żeglarskiej klasie 470. Złoto w rzucie młotem wywalczył Wojciech Nowicki. W tej samej konkurencji trzeci był Paweł Fajdek oraz brąz w biegu na 800 metrów Patryk Dobek. Nowicki od początku konkursu prezentował się znakomicie. W najlepszej próbie uzyskał 82 metry i 52 centymetry. Nie wiem, czy zasłużyłem, no bardzo się cieszę, że udało się go zdobyć. Najbardziej cieszę się z rekordu życiowego, bo marzyłem o nim od 5 lat na takiej docelowej imprezie, jaką są Igrzyska albo Mistrzostwa Świata i to najbardziej mnie cieszy. Dało to dzisiaj złoty medal, no nie wiem, jeszcze tego może być, przepraszam, ale nie czuję, może za jakiś czas dojdzie. No przede wszystkim bardzo się cieszę z konkursu, super równy, bardzo dobre rzuty, bardzo dobra średnia, powyżej wszystko 81 metrów. Drugie miejsce zajął Norweg Eivind Henriksen. Cieszy również srebrny medal naszych dziewczyn Agnieszki Skrzypulec i Jolanty Ogar-Hill w żeglarskiej klasie 470. Ten medal jest spełnieniem dziecięcego marzenia, mówiła Jolanta Ogar-Hill. Jako mała dziewczynka zawsze marzyłam o tym, żeby najpierw być na igrzyskach, a później wywalczyć ten medal. No i marzenie się spełniło. Jestem ogromnie przeszczęśliwa. Jestem ogromnie przeszczęśliwa, że ten medal mogłam wywalczyć dla Polski. A jeszcze bardziej z Agnieszką, gdzie znamy się bardzo dobrze i przez tyle lat trenowałyśmy. To jest mega euforia. Powody do zadowolenia, choć na razie nie medalowego, mogą mieć nasze kajakarki. Awans do półfinałów wywalczyły Dorota Borowska, która startuje w debiutującej w programie Igrzysk Konkurencji Kanadyjkarek na 200 metrów, wygrała swój wyścig eliminacyjny. Bezpośrednio do półfinałów rywalizacji kajakarek na dystansie 500 metrów awans wywalczyły Justyna Iskrzycka i Marta Walczykiewicz. Półfinały i finały tych konkurencji odbędą się jutro. Nie powiodło się polskim oszczepnikom, a zwłaszcza Marcinowi Krukowskiemu. Rekordzista Polski, legitymujący się drugim najlepszym wynikiem w tym sezonie na świecie, nie przebrnął eliminacji, podobnie jak Cyprian Mrzygłód. A kolejny sport po 19. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Deszcz, możliwe burze głównie na północnym wschodzie i od 11 do 15 stopni. Jutro, w sumie podobnie jak dziś, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na północy kraju początkowo rozpogodzenia. Opady deszczu możliwe. Temperatura od 20 stopni na południowym zachodzie, w centrum, nad morzem i na Podlasiu. Najcieplej w Wielkopolsce, tam 24 stopnie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Studiujesz, uczysz się lub jesteś na początku drogi zawodowej? To, jak będzie wyglądać Twoja przyszłość, zależy od wyników Narodowego Spisu Powszechnego. Zebrane dane pomogą w tworzeniu miejsc pracy, nowych usług cyfrowych czy startupów. Nie czekaj. Wejdź na spis.gov.pl i spisz się. Do udziału zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co się dzieje na mega okazjach w Media Expert? Ceny, ceny w dół. O, no to, to super. Barbara, idziemy. Media Expert jest tu. Teraz ceny w dół. 16. edycja festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice już za nami. Dziękujemy wszystkim uczestnikom, naszej najlepszej publiczności na świecie, artystom, partnerom, sponsorom oraz firmie Tauron, sprzedawcy prądu i gazu z usługami serwisantów i miastu Katowice. Do zobaczenia za rok! Pytacie, jak pchnąć kulą? Powiem tak, my kulę namawiamy, by pchnąć się samemu. Najlepiej po miliony. Bądź mistrzem i wygrywaj w punktach Lotto i na lotto.pl. W kumulacji 5 milionów złotych. Wracamy po przerwie do studia i mamy kolejne pytanie do eksperta. Czy osoby uprawiające amatorsko sport powinny używać jakiś magnes? Nie.

ale się działo i się skończyło. Rozmawiamy dziś, proszę Państwa, od godziny 15 między innymi skąd te akty przemocy, pytamy siebie nawzajem. Oczywiście szczepionki to jest tylko taki punkt wyjścia, prawda? Bo o co chodzi? O to, kto ma rację? Bo nawet jak jest twoja, to moja jest mojsza niż twojsza. Skandal! Że właśnie moja racja jest racja najmojsza! Ile tak krzyczeć jeszcze można? Albo po tym krzyczeniu, żeby jeszcze dać sobie spokój, to by było pół biedy. Natomiast niektórzy dopuszczają się właśnie aktów przemocy. Dlaczego tak się dzieje? Ja nie wiem. Profesor Piotr Nowak, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego, wie oczywiście i nam o wszystkim teraz powie, żeby świat stał się prostszy. Panie profesorze, dzień dobry, witam. No dziękuję bardzo za takie miłe przedstawienie. Niestety nie wiem, nie znam odpowiedzi na wszystkie pytania. Mogę przypuszczać i stawiać hipotezy w oparciu o swoje badania, które prowadzę i artykuły, które czytam. No powiedziałbym tak, bo zmienia się świat i żyjemy w coraz to bardziej zindywidualizowanej przestrzeni ta rzeczywistość, której dzisiaj doświadczamy, pozwala nam na ten pluralizm wartości i norm. I teraz pytanie jest, dlaczego właśnie zeszliśmy z takiego wspólnotowego podejścia do problemów społecznych, do życia społecznego, do takiego bardzo zindywidualizowanego. Wydaje mi się, że ta agresja jest efektem takich frustracji, które doznają te osoby, które są niechętne szczepieniu, a chcę powiedzieć, że to jest zdecydowana mniejszość tych osób, chce się właśnie. Panie profesorze, ale z drugiej strony, no co takim osobom, przepraszam, kto im teraz szkodzi? Przecież nikt nie namawia do tego, to nie jest kwestia obowiązkowości, prawda? Bo ja rozumiem, jakby ktoś mnie do czegoś zmuszał, no wtedy mogę się zdenerwować i stąd jakiś akt przemocy, agresji. No rozumiem, nie rozumiem, ale jeszcze to jestem w stanie jakoś tam w głowie ułożyć sobie. Natomiast, no przecież nikt nikogo tutaj do niczego nie zmusza. Jeśli mówimy tu o tych antyszczepionkowcach, którzy mogą sobie chodzić i protestować, przypomniał mi się teraz film, nic śmiesznego, że nawet we dwóch przecież mogę iść i sobie protestować, jedni za, drudzy przeciw. No ale skąd ten akt przemocy? No, to ma jakieś w ogóle logiczne wytłumaczenie. Jeśli odwołujemy się do badań socjologicznych, to coraz częściej tak się dzieje, że ludzie zupełnie, bez jakiegoś chyba takiego rozumnego podejścia do sprawy, no bo co to ma spowodować, że wszyscy teraz się wystraszą i się nie będą szczepić, czy że o co chodzi? No, ja bym powiedział, że takie agresywne zachowania towarzyszyły zawsze człowiekowi. Są teorie w psychologii, które mówią, że jest to dość naturalne u człowieka, takie zachowania. Agresja jest czymś, co towarzyszy nam na co dzień. Najczęściej, bym powiedział, odwołujemy się do teorii frustracji agresji, że jest efektem właśnie jakiegoś gniewu, lęku, bólu, nudy, czy jakichś podobnych stanów wewnętrznych, które pchają nas do takiej agresji, która właśnie znajduje ujście w tych zachowaniach społecznych. Natomiast ja bym bardziej jako socjolog zwrócił uwagę na takie potencjalne źródła właśnie tych zachowań agresywnych tych ludzi, bo to jest, myślę, dość ciekawe, dlaczego oni właśnie tak agresywnie w tej przestrzeni społecznej się zachowują. No po pierwsze, to jednak zwróciłbym też uwagę na upadek autorytetu nauki. Smutno jest to wypowiedź w ustach naukowca, ale tak niestety jest. No, coraz więcej mamy takich domorosłych naukowców, coraz częściej mówimy o naukowcach, którzy piszą raporty pod dyktando zamawiających i stąd rodzi się taka niepewność co do treści właśnie tych odkryć naukowych. No, a samego tutaj w wypadku tej choroby COVID-19 również nie wszystko jest to bardzo jasno wyjaśniane. I tutaj też kamyczek do mediów, że te dyskusje są bardzo emocjonalnie nacechowane w tej przestrzeni i tak polaryzujemy się, czyli właściwie nie prowadzimy dialogu, tylko przykrzykujemy się i pozostajemy właśnie przy swoich argumentach i nie tylko, bym powiedział, w wypadku tego problemu choroby COVID-19. Oczywiście. Natomiast ta radykalizacja działań to jest specjalność naszych czasów. Rozumiem, że zanik autorytetów, ale z drugiej strony, jeśli jest internet i każdy wszystko może i na każdy temat się może wypowiedzieć, to jest chyba też połączone, prawda, ze sobą. No tak, tylko internet jest taką bronią obusieczną, czy treści, które tam się zamieszcza. Ja przypominam sobie taki raport z American Journal of Public Health z 2018 roku, w którym badacze stwierdzili, że 93% treści antyszczepionkowych rozpowszechnianych jest przez boty lub systemy dezinformacyjne wrogich państw, które specjalnie to robią, budując banki takie informacyjne, nie ludzi dzieląc, przesyłając informacje tym, którzy są podatni na przyjmowanie takich treści. To jest chyba taki wielki problem współczesnego świata, społeczeństwa, internetu, że my tam zakładamy te swoje plemiona, które są nieprzemakalne, nieprzenikalne. To znaczy grodzimy się i między sobą tylko napędzamy te obawy, lęki, fobie, które często nie znajdują potwierdzenia, a wręcz bardzo często u naukowców czy w badaniach naukowych. No tak. Jest jeszcze jeden element, to powiem, w ogóle nie poruszyliśmy tego, bo wszelka ta agresja też związana jest z upolitycznieniem tych problemów. I to jest po prostu też widoczne często w społeczeństwie, że te agresje mają właśnie być rodzajem takiego paliwa politycznego. Czyli takiej manifestacji też politycznej, rozumiem, tak? Bo... Tak. Jeśli we Francji ktoś protestował przeciwko godzinie policyjnej, w domyśle mógł protestować przeciwko prezydentowi Macronowi na przykład. Nie mówię u nas, o nas, bo u nas nie było czegoś takiego jak godzina policyjna. Ale rozumiem, że często nie jesteśmy świadomi faktu, że ta cała historia dzieje się wcześniej. W internecie my nasiąkamy, prawda, treściami, nawet nie będąc świadomymi tego, co się tam u nas w głowie dzieje, jakie walczą ze sobą siły i argumenty. I taki wybuch agresji to jest po prostu jeden z ostatnich elementów całej tej układanki, prawda? Kiedy człowiek albo z jednej strony jest bezradny, albo z drugiej strony już nie może tych treści sobie kumulować, więc chce dać im upust w jakikolwiek sposób. A to jest sposób, gdy jednak jest on widoczny, o nim się mówi, o takim człowieku, o takiej grupie, może on poczuć się też w jakiś sposób silny, ale rozumiem, że ta praca kamyk do kamyka i kropla po kropli, to się dzieje na przykład w internecie, gdzie jesteśmy manipulowani wprost, jeśli tak wynika z badań, jak pan profesor mówi, że to są specjalne boty, farmy, fake newsy powtarzane i w końcu w nie wierzymy. No właśnie, na to nakłada się kilka poziomów, można powiedzieć, że no właśnie trudno wyjaśnić to takim jednym czynnikiem. To nie jest takie intencjonalne, że siedzi jakiś mityczny lider, który wciska przycisk Enter i on od razu wywołuje reakcje społeczne. To jest pewien proces, który dość złożony, który się dzieje na wielu poziomach, bo te agresje obserwujemy w różnych zachowaniach, w różnych sytuacjach społecznych. Kiedyś przypomnę, że najbardziej agresywnymi byli chuligani na stadionie. Nie mówiło się, że tam jest ten upływ, ten wentyl bezpieczeństwa, upływ agresji ma taki największy. Też spowodowany pewnym niezadowoleniem społecznym. To nie było tak, czy nie jest tak, że ci kibice bezpośrednio reagują na to, co się dzieje na boisku. Nie? Tak powiedziałbym, też ci ludzie, którzy dzisiaj agresywnie się zachowują wobec tych, którzy chcą zaszczepić się, bo rozumiem, że to jest ten główny problem, o którym rozmawiamy, to też nie jest chyba reakcja bezpośrednia na to, co się dzieje w danym momencie. To jest tylko przejaw jakiejś manifestacji na sytuację ogólnie, która dzieje się w społeczeństwie. No i nawet tutaj widzę pewne podobieństwo. Pan redaktor wspomniał o Francji. Proszę zwrócić uwagę, że w Grodzisku Mazowieckim bodajże to już też żółte kamizelki, polskie kamizelki właśnie manifestują, czy biorą udział w tych akcjach właśnie. Czyli problem jest faktycznie dosyć złożony i skomplikowany. I nie ma jednej podstawy, prawda? Ta manifestacja swoich poglądów to nie jest tylko za szczepieniem czy przeciw szczepieniom, tylko jest to zbiór pewnych postaw i pewnej frustracji nagromadzonej. No tak to rozumiem. Tak. Ja widzę tutaj takie trzy elementy spadowe tego procesu. Na pewno jest to właśnie brak zaufania i szukanie tej prawdy, nie? To jest właśnie problem tworzenia prawdy. Niedawno święciło tryumf powiedzenie, czy takie pojęcie postprawdy. Nie? Dzisiaj mam wrażenie, że wielu właśnie jest takich liderów, którzy tworzy tą prawdę. Wiele źródeł czy ognisk, które tworzą tą prawdę. Drugi, no to jest media, rola mediów, która czasami pomaga, a te błędne, ślepe uliczki, które brną ludzie, pomaga im zawrócić z tych uliczek ślepych. No a trzecie to jest paliwo polityczne i jednak manifestacje polityczne, bo proszę zwrócić uwagę, że jednak za każdym razem w tych agresywnych zachowaniach pojawia się ten kontekst polityczny. Ci ludzie są jakby zaopiekowani przez pewne siły polityczne, które próbują właśnie budować na tych ruchach, na tych zachowaniach jakieś wzmocnienie, jakieś interesy polityczne, czyli chcą poparcia, większe poparcie uzyskać. Nie jest to takie proste, jakby się nam wydawało. Panie profesorze, dziękuję serdecznie za naukowe podejście do tematu i za wyjaśnienie kwestii, chociaż tych znaków zapytania ciągle jest bardzo wiele. Profesor Piotr Nowak z UJ-u, socjolog, był naszym gościem Trójki. Serdecznie pozdrawiam jeszcze raz. Dziękuję. Dziękuję. Nie ma się to ludziom dziwić, jeśli są produkty, za które nikt nie bierze odpowiedzialności, że są sceptyczni, nie? Ale to z terroryzmem nie ma nic wspólnego przecież, prawda? Prawda, prawda, bo właśnie o prawdę tu chyba przede wszystkim chodzi. 17:32. Ale jakie produkty? Bo nie dosłyszałem. I kto nie bierze odpowiedzialności, bo za szczepionki jednak są ludzie, którzy biorą odpowiedzialność, i producenci, i później Europejska Agencja Leków. Przecież to nie jest tak, że sobie lądują nagle w aptekach czy w innych punktach od razu do szczepień. Dwa słowa o pogodzie teraz, proszę Państwa. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, możliwe rozpogodzenia, możliwy deszcz, jak również burze z gradem, czyli chyba wszystko jest możliwe dzisiaj i jutro w naszym kraju. Jeśli chodzi o temperatury dalekie od wakacyjnych, to już nie, że 34 stopnie. Jutro maksymalnie 24 stopnie, około 20 raczej w całym kraju, a w nocy od 10-11 do stopni 15. Trójka. Program trzeci. Podsumowanie dnia. Arkadiusz Ekiert. Rzecznik rządu Piotr Miller powiedział, że w związku z toczącymi się konsultacjami społecznymi możliwe jest wprowadzenie korekt do ostatecznej wersji programu Polski Ład. Wykluczył jednak możliwość dokonania w nim zasadniczych zmian. Rzecznik rządu przypomniał, że rozwiązania zapisane w zaprezentowanej na konwencji pierwszej wersji programu Polski Ład były przedyskutowane ze wszystkimi koalicjantami. Zatem te rozwiązania, które przedstawiliśmy, były propozycjami ustalonymi w ramach tych rozmów. Później pojawiły się pewne rozbieżności, jeżeli chodzi o szczegóły tych rozwiązań. Te szczegóły i rozbieżności wskazywał pan premier Gowin. Część z nich została uwzględniona w ramach procesu legislacyjnego. Natomiast w tej chwili trwa proces konsultacji społecznych i jesteśmy otwarci na pewne korekty. Piotr Miller dodał, że projekt Polskiego Ładu po konsultacjach społecznych będzie uwzględniał kilka uwag, również zgłaszanych przez przedsiębiorców. Podkreślił, że liczy, iż posłowie Porozumienia poprą ostateczną jego wersję. W pierwszym półroczu bank Pekao S.A. wypracował zysk przewyższający poziom sprzed pandemii. W pierwszej połowie tego roku wypracował zysk netto w wysokości 850 milionów złotych wobec 546 milionów w analogicznym okresie ubiegłego roku. Prezes Pekao S.A. Leszek Skiba powiedział, że osiągnięty wynik jest lepszy także w stosunku do pierwszej połowy 2019 roku, czyli w przedcovidowym okresie. Czyli 824 miliony złotych w pierwszym półroczu 2019 roku został pokonany i sięgnął 850 milionów w pierwszej połowie bieżącego roku. I to jest dla nas istotne, to znaczy nie wystarczy być lepszym niż w trudnym roku covidowym w 2020, ale chcemy rzeczywiście powrócić na ścieżkę takiego silnego wzrostu. Pekao S.A. wraca też do wypłaty dywidendy, czyli dzielenia się zyskami z inwestorami. Na ten cel zostaną przeznaczone ponad 842 miliony złotych, czyli prawie 75% ubiegłorocznego zysku banku. Ceny stali, styropianu, drewna i innych materiałów budowlanych wzrosły w ciągu tego roku od kilkudziesięciu, a nawet do kilkuset procent. Rosną też płace w branży budowlanej. Coraz więcej trzeba wydać na budowę czy remont domu lub mieszkania. O tym porozmawiamy już za chwilę. Naszym gościem w Trójce będzie główny analityk Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa Damian Kaźmierczak. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego musimy zapłacić 4 zł. 22 grosze. Za euro 4 zł. 53 grosze. Dolar amerykański kosztuje 3 zł. 82 grosze, a funt brytyjski 5 zł. i 33 grosze. Dzisiaj moim i Państwa gościem w podsumowaniu dnia jest Damian Kaźmierczak, główny ekonomista Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. Dzień dobry, witam Pana. Dzień dobry, witam serdecznie. Chciałbym z Panem porozmawiać na temat sytuacji fachowców na rynku budowlanym, bo domyślam się, że jeśli chodzi o fachowców, murarzy, dekarzy, jest problem z tymi fachowcami. Gdybyśmy chcieli dzisiaj przeprowadzić remont, wybudować dom, to żeby znaleźć fachowca, to musielibyśmy się nieźle natrudzić. Czy Pan podziela taką opinię? Tak, to prawda. Wykwalifikowanych pracowników branży budowlanej brakuje w zasadzie zawsze. Od lat między 30 a 60% firm budowlanych zawsze narzeka na brak wykwalifikowanej kadry. Te problemy będą się nasilać, ponieważ znajdujemy się w przededniu bardzo dużej kumulacji robót budowlanych. Jeżeli już dziś mówimy o problemie związanym z deficytem pracowników, to wydaje mi się, że w ciągu kilku kwartałów ten problem tylko będzie się nasilał. Z czego to wynika? Czy to jest efekt pandemii? Bo mam wrażenie, że teraz one się bardzo nasiliły. My jako kraj musimy rywalizować niejako tą wykwalifikowaną kadrę z krajami ościennymi. Bardzo dużo prac budowlanych i inwestycji toczy się na przykład w Niemczech, w Czechach czy w Skandynawii. Mimo że wynagrodzenia w polskiej branży budowlanej bardzo szybko rosną i naprawdę wśród tej wykwalifikowanej kadry są na bardzo wysokim poziomie. Ten jakby poziom jest na tyle wysoki, że jakby ta skłonność do emigracji zarobkowej nie jest już tak duża jak kilka lat temu, ale mimo to cały czas ta konkurencja jest, więc w momencie kumulacji robót budowlanych firmy muszą czerpać z tego zasobu, który jest niejako mocno ograniczony i mocno uszczuplony. Posiłkujemy się pracownikami z zagranicy w latach 2017, 2018, 2019. Tutaj na naszych polskich budowach pracowało ponad 400 tysięcy pracowników z Ukrainy i Białorusi. Tutaj przede wszystkim ponad 90% to pracownicy ukraińscy. Jak wygląda kwestia wynagrodzeń, jeśli chodzi o fachowców branży budowlanej? Oni zarabiają dużo, mało, średnio? W ogóle gdybyśmy przyjrzeli się dynamice wynagrodzeń w sektorze budownictwa, to w ostatnich latach była ona tak mniej więcej 1-2 punkty procentowe wyższa niż dynamika wynagrodzeń w całej gospodarce, więc to oznacza, że te wynagrodzenia rosną szybciej niż w budowlance, niż w pozostałych gałęziach i segmentach gospodarki. Ponieważ budowlańcy zarabiają już na tyle dużo, to ta skłonność do wyjazdu i do emigracji zarobkowej nie jest już tak duża, więc osoba wykwalifikowana, mówię tutaj o pracownikach fizycznych, jest w stanie tutaj na terenie kraju naprawdę zarabiać bardzo godne pieniądze i podobnie jest z inżynierami. Absolwenci szkół technicznych naprawdę nie mają żadnych problemów ze znalezieniem pracy. To też widać po działaniach firm budowlanych, które bardzo mocno rywalizują o wykwalifikowanych inżynierów i to powoduje, że te wynagrodzenia rosną w bardzo szybkim tempie. Jeśli chodzi o fachowców, to sytuacja wygląda tak i będzie wyglądać tak, że będzie o nich trudno i będziemy za nich płacić coraz więcej, niestety. Narastająca i nasilająca się presja płacowa w sektorze budownictwa będzie kolejnym czynnikiem, z którym będą musiały radzić sobie firmy budowlane. Tym pierwszym czynnikiem są rosnące ceny materiałów i surowców budowlanych i w ciągu kilku kwartałów wydaje mi się, że dojdzie niestety kolejny taki negatywny czynnik, który będzie wpływał negatywnie na wyniki finansowe firm budowlanych, a więc rosnąca presja płacowa. I to powiedział Damian Kaźmierczak, główny ekonomista Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. Bardzo panu dziękuję za udział w naszym programie. Bardzo dziękuję. Podsumowanie dnia. Z gościem rozmawiał Arkadiusz Ekiert. Również dziękuję. 2273, jak Państwo do nas dzwonią. Rozpocząć teraz jakiś remont albo budowę, to najpierw polecam obejrzeć Alternatywy 4. Bo ja się czuję jak profesor Dąb-Rozwadowski walczący z budowlańcami, albo jak docent Furman. Powiedz mi, czy czujesz to, co ja, gdy dłuży się bez końca maj? Nawet kiedy noce kradną sny, znajdę je na brzegu dnia. Zacznę od końca, wiem jak szybko się nudzisz i będę się streszczał, bo czas. Ale jak skończę, zacznie ci się dłużyć, sorry, kończy mi się czas. Jeśli świt przyłapie nas, wykrzyczę mu to prosto w twarz. Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy, mamy czas. Chcemy dalej dojść niż to wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Mm. się ręki. Wszystko wokół nadal kręci się, choć noc się nie szatnie. Jeśli świt przyłapie nas, wykrzyczę mu to prosto w twarz. Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy. Mamy czas, chcemy dalej dojść niż na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Jeśli świt nas przyłapie, czemu to prosto w twarz? Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy. Mamy czas, chcemy dalej dojść niż na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Trójka. Program trzeci. Za 12 minut godzina 18, tu program trzeci Polskiego Radia i pytanie, czy to troska o bezpieczeństwo lokatorów, czy raczej próba ich wyrzucenia z ich mieszkań. W Gnieźnie 5 rodzin z prywatnej kamienicy dostało nakaz szybkiego opuszczenia zajmowanych od lat mieszkań. Mają na to miesiąc. To osoby niemajętne. Pytamy, jaką przyjęli taktykę, jak przyjęli taką propozycję i po prostu, gdzie teraz pójdą. Rafał Muniak. Chciałam skończyć ze sobą, no przecież wie pan co, mąż ma 82 lata, jest po dwóch zawałach, bypassy, ja 79 lat mam też, mamy się wyprowadzać. Taka była pierwsza reakcja pani Marii, kiedy dostała pismo, że zajmowana od lat mieszkanie przy ulicy Podgórnej w Gnieźnie, za które regularnie płaci i nie ma zadłużenia, musi opuścić w ciągu miesiąca. No nie wiem, bez zasobu mieszkań, jakieś coś, wskazania. Taka informacja jest, że po prostu wyłączą gazy, no i chyba wszystkie media, które tam są dołączone. Nie? Podobne pisma od zarządcy prywatnej kamienicy dostali także wszyscy inni lokatorzy. Jak można się domyślać, przyjęli je bez entuzjazmu. No, na razie ja mam syna niepełnosprawnego, ja nie mam gdzie iść. Ja zostałem sam, ani rodzicu, nikogo nie miałam iść. Jakiś lokal zastępczy wam przyznali? Ale nic, absolutnie. Tylko wynochy. Powinno być co najmniej 3 miesiące, co najmniej mi się wydaje, prawnie, nie? Jak prawo, gdzie to prawo jest? Nie? Prawo jest nawet niedaleko, bo kamienica fizycznie sąsiaduje nawet z sądem rejonowym. Ale według adwokata Tomasza Dzionka działania zarządcy z prawem mają niewiele wspólnego, choć właściciel tłumaczy pośpiech fatalnym stanem i możliwością zawalenia się 160-letniej kamienicy. Nie ma takiej możliwości, żeby wypowiedzieć im mowę w terminie miesięcznym, a już tym bardziej powołując się na okoliczność rzekomej potrzeby rozbiórki budynku, bo jak się udało ustalić w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, nie ma żadnego postępowania w sprawie rozbiórki tej kamienicy i to był po prostu blef. Ocenie tych mieszkańców ma służyć wykruszeniu ich z ich najmowanych lokali. Śladu o zamiarach wyburzenia kamienicy nie ma także w starostwie powiatowym w Gnieźnie, mówi Robert Bazułka. Ponieważ z Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Gnieźnie taki wniosek o rozbiórkę do tej pory nie wpłynął. W odpowiedzi do mediów zarządca przyznaje, że właściciel nie ma zgody na rozbiórkę budynku, ale zapewnia, że dokumentacja jest w tej sprawie kompletowana. Dodaje też, że pismo lokale zastępcze dla lokatorów skierował do Urzędu Miasta, a z 5 zamieszkujących kamienicę rodzin tylko 3 mają do tego tytuł prawny. Według ekspertyzy zarządcy kamienica nie nadaje się do dalszej eksploatacji, co grozi też rozszczelnieniem instalacji gazowej. Odciąć gaz, no moim zdaniem może być traktowany nawet jako groźba. Dodaje prawnik Tomasz Dzionek. Bo jakby na kanwie tych spraw dotyczących czyścicieli kamienic powstał przepis, który penalizuje takie zachowanie. Nie można straszyć najemców odcięciem od mediów. Lokatorzy przyznają, że atmosfera wokół ich kamienicy robi się nieprzyjemna, którą potęguje jeszcze niespodziewana plaga. Złapiałam wkrótce siódmą mysz. W mieszkaniu teraz? Tak. A wcześniej były? No nie były. Przecież 7 lat mieszkam i nie było tam myszy. Ja z myszami to gotuję. Pan gotuje z myszami? Dlaczego? No po stołach chodzą. A wcześniej nie było? No. A skąd? Uważają, że to nie jest przypadek. Na stare lata, żeby w ogóle takie coś. 5 dzieci wychowałam i takie coś jeszcze mnie spotkało. Co teraz robicie? Jakie są wasze działania? Ja powiedziałam, że się nie wyprowadzę. Takie coś to znane nie tylko w Gnieźnie, prawda? Warszawiacy według decyzji powiatowego inspektora nadzoru budowlanego właściciel musi zabezpieczyć tylko fragment ściany i nie ma mowy o rozbiórce całego budynku. Mieszkańcy, jak państwo słyszeli, zapowiadają, że kamienicy nie opuszczą. Put your loving hand out, baby, 'cause I'm hard and fast, blood everything. I walked away, you want me then. But easy come and easy go, and it would end. So anytime I bleed, you let me go. Yeah, anytime I feel, you got me, no. Anytime I see, you let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Hey, yeah. Ra-da-da-da, 'cause I'm begging, begging you. Put your love in the hand. I'm begging, begging you, and put your loving hand out, darling. I need you to understand. Try so hard to be your man, the kind of man you want in the end. Only then can I begin to live again. An empty shell I used to be, the shadow all my life was hanging over me. A broken man that I don't know, won't even stand, I'll never stand to be my soul. Why we're chilling, why we're chasing, why the bottom, why the basement, why we got good, she don't embrace it, why the feel for the need to replace me, you're the wrong way, trust me good, I went up in a feature town where we could be at, like a heart in the best way, shit, you can't give it away, you have and you took the face, but I keep walking on, keep moving the door, keep open for, that the door is yours, keep also home, 'cause I'm the one that left in a broken home, girl, I'm begging. I'm begging, begging you to put your love in the hand now, baby. I'm begging, begging you finding hard to hold my own. Just can't make it all alone. I'm holding on, I can't fall back. I'm just a call, but your face is black. I'm begging, begging you, put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. I'm begging. Za 5 minut o 18 serwis Trójki, a po 18 zapraszamy do Trójki, między innymi o nowych kosiarkach, które pojawią się w muzeum w Nieborowie. Chyba się pomyliliśmy, czy nie? Tak wyglądają kosiarki? Ktoś z Państwa zapyta? Tak jest, żywe kosiarki. Ostatnio rozmawialiśmy o tym i wspominaliśmy, jak takie żywe kosiarki pracują w Lesznie na lotnisku szybowców, ale to nie tylko tam. Okazuje się, że karierę robią w Muzeum w Nieborowie również. Kilka już jest gotowych do pracy. Będą kosić trawę. Czy są z tego zadowolone, z tego faktu? O tym wszystkim opowiedzą nam po 18 w Trójce. Tak one, owce, kosiarki, owce. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co się dzieje na mega okazjach w Media Expert? Ceny, ceny w dół. Wow, to super, Marian, idziemy! Media Expert jest tu. Teraz ceny w dół. Ania,